kontestacja. I dzisiaj zaczynamy od 21 do 8 czerwca 2011 audycję Jana Fiora, który jest z nami. Właściwie on jest głównie tu. Jest? Nie no, jest. To jest audycja kontestacji, prawda? Tak. A akurat tak się złożyło, że w środę o 21 byłem przy mikrofonie i po prostu to podjąłem rękawice. Ja tu reklamuję znanym nazwiskiem, to się tak mówi zawsze, bierze się, wrzuca nazwisko, żeby to przyciągało. No, no nazwisko swoje jest znane, zwłaszcza w Zakopanem. A dlaczego? W mojej rodzinie. A, czytałem biografię, to wiem, no. Nie, ale mówię mojej rodzinie. A nie to z tego handelku jeszcze lodami i tam przy... A nie, lody, tak, to dobre były. No. Słuchaj, ja teraz, ale wtedy nie jadłem lodów, teraz lubię lody. Właśnie, czy to są takie, wiesz, blaski i cienie. Aha. Handlu, jak handlujesz, to nie jesz. Bo ci szkoda, nie? To jest raz, a dwa, po prostu, że też ci się to tak troszkę spowszednieje. No tak. Natomiast, chciałem, o czym dzisiaj właściwie to chciałbym odpowiedzieć na kilka, może dwa listy, albo jeden, albo trzy, zobaczymy, które dostałem, takie dość mądre, przepraszam, tak mówię, dość mądre, żebyście nie myśleli, że ja to dostałem jakieś mądre listy. Oczywiście wszyscy piszą mądrze, ale nie dlatego, że ja takie dostaję, tylko po prostu tak się składa, że wszyscy piszą mądrze. Ale tu rzeczywiście, wiesz, czasem ktoś tak jakieś głupoty napisze, z tym, że co mi się podoba, nie wiem, czy teraz dobrze mikrofon działa? Fantastycznie, jak coś źle, to ja powiem. Ja to... No dobrze, ale nie, potem piszą, wiesz, w ogóle jest przykro. Piszą na czacie, że o, dziś fajne duo, więc mam wielkie oczekiwania. Bo my tak razem, jak jesteśmy, to chyba jakieś... No, ludzie. Ja myślę, że to takie duo, tak. No, synergia się tworzy. Jakiś. Ja też taki. Kiedyś śpiewałem, słuchaj. To tylko może dlatego. Nie takie jak ty. Ja myślę, że to nie dlatego, że my mamy taki sarkazm, tylko każdy ma inny i oni myślą, to się tak będzie jedno z drugim zazębiać fajnie, może. To znaczy, wiesz, co ja mam, nie wiem, czy ty to masz, ale na przykład, co ja mam z tobą. No. Ja mam z tobą to, że ty mnie właściwie nigdy nie zaskoczysz czymś, wiesz, czego mi się nie spodziewasz, znaczy oczywiście zaskakuje się przeważnie czymś, czego się nie spodziewasz, ale nigdy nie powiesz czegoś takiego, czemu ja bym był na przykład w jakiś sposób zdecydowanie przeciwny, bo jak to tak powiesz, zobacz, jaka ładna czarnula, na przykład ja wolę blondynki, nie? No to, ale to nie jest nic takiego, ale jakbyś na przykład pokazał, zobacz, jak Bolesław dzisiaj ładnie wygląda, prawda? Albo Czesław, i to ja bym się wtedy, no wiesz, to wtedy mnie zaskoczyło. Ale o karze śmierci możemy się trochę nie zgadzać. Ale nawet, wiesz, w kwestii kary śmierci, no to wiesz, to tak sobie mówisz, ale jakby ci przyszło wymierzyć komuś karę śmierci. Ja wiem, to się inaczej mówi. Oczywiście, żebyś nie tego. A nie wiadomo, to się przekonamy, jak będę miał okazję, ale wątpię, że będę miał okazję. Nie, to, ale wiesz, to ja nie mówię, bo to kara śmierci to co innego, pociągnąć na latarniach, tak? Że się będzie nie, ten latarnie kary śmierci, za morderstwo na przykład, ja wiem, to w praktyce to inaczej się czuje i wszystko, no. No tak, no wiesz, może z morderstwem to ja nie wiem, czy jakbym, a też nie. No to dobra, nie ten temat. No, trzeba być po prostu pryncypialny, wiesz? No właśnie. I jeżeli jesteśmy za życiem, no to już się powtarzamy, ja się powtarzam, jeżeli jesteśmy za życiem, w każdym jego formie musimy być za życiem. No ja go chcę bronić, no ale to dlatego skazywać morderców, to jest jakieś uzasadnienie tu. Ale jakbyś skazywał morderców przed zamordowaniem, to ja bym... A ja bym chciał, no to jakby się dało, to by się dało lepiej. Przed zamordowaniem, proszę bardzo, to jestem za, ale... Jeżeli, tylko trzeba było mieć dowody, że rzeczywiście by zamordował. No. To taki film był kiedyś, science fiction. Ja oczywiście science fiction nie oglądam, ja tego nie rozumiem, nie cierpię tego, ale akurat ten film oglądałem, że coś się właśnie, dwa światy były. Jeden świat, który miał się zdarzyć, ale już było to w tym pierwszym świecie, który się jeszcze nie zdarzył. Dobrze. A było, słuchaj. było, całkiem ten, no. No, chyba jak to się nazywa, coś tam mniejszości, coś tam. Coś tam, Minority Report. O, Minority Report, tak. To napisał jakiś Dobry Duke, był. Tak? Duke, czy Dyke, czy jakiś tak? Nawet nie wiem, ale było, no, fajna koncepcja była, do zastanowienia się film. Ale i tak nie pamiętam nic z tego, tylko tyle, że to tak właśnie wyglądało. No ja też zapominam, bo oni się tam ganiali ciągle i mi zapominała się fabuła przez to. Wiesz co, Martin, nawet jeśli jesteśmy w sporze, że tak powiem, ty za, a ja przeciw, to i tak mówimy o czymś, co jest tak abstrakcyjne, wiesz, bo no ani rację. Ty nie będziesz tej kary wymierzał, ani ja nie będę, wiesz, ci rąk wykręcał, jakbyś kogoś komuś wymierzał. Więc no. Dlatego to są... Ale ja mówię o takich normalnych rzeczach, wiesz, takich normalnych poglądach tam na życiowych bardziej. Życie robotników w XIX wieku, no. Czy na kapitalizm, czy na socjalizm, czy na jakieś takie różne zjawiska współczesne. Więc nigdy się jeszcze nie zawiodłem. Być może, że ja cię zawiodłem, to cię z góry przepraszam. Mhm. A ja się nie gniewam wcale. To... tak sobie mówię. No. Ale ten, bo ja myślę, że to chodzi słuchaczom o to, że się taki robi klimat lepszy. Bo nie wiem, jak z Kamilem gadasz, to jest spokojniej, bo Kamil jest spokojniejszy, a ja jestem też taki ten, że się czasem wkurzę. A w ogóle mi się zdaje, że te najlepsze są audycje, jak się trochę podnerwisz. A może ludzie lubią, a może ja lubię, ja nie wiem. Ale... Nie, ja cię, kto każdy, wiesz, powiem ci, że ludzie lubią autentyczność. Wiesz, właśnie. Ludzie lubią, jak jesteś sobą, czy prawdziwy. No. A przeważnie rzadko człowiek jest, udaje gniew, prawda? Mm-hmm. Udaje raczej łagodność, prawda? Żeby kogoś przewalić, tu ukraść mu coś, tam, wiesz. Może Kamil udaje łagodność, on jest taki strasznie nerwowy naprawdę, może. Nie, Kamil... Myślisz, że on jest nerwowy? Nie. Ja nie wiem, Kamil ale... jest łagodny człowiek. Nie, Kamil jest łagodny no jest. Człowiek i taki dość cichy. Z tym, że ma takie swoje, wiesz, ma tam takie swoje tematy, rzeczywiście wtedy dostaje takiego przyspieszenia. Naprawdę? No, ale... A ja się nie słyszałem jakby, że się Kamil wkurzył na coś. Kamil ma luz duży. Nie? Ale to chyba się na mnie raz tak kurzy, albo ze dwa razy może. Albo to nawet tak? Chciał. Nie, on jest cierpliwy, tak. Tak. A wy nie macie tak, że jak się wkurzacie, to chcecie zerwać interesy ze sobą od razu. Ja pana nie znam, dziś się pan może do mnie nie kłaniać. Ja ci powiem, ja nie miałem czegoś takiego, on chyba też nie, jeszcze nie. A bo to nie, częste tak. W Polsce, wiesz, to jak się dwaj pokłócą, ja wiem, to zakładają... A potem mówię, cholera jasna, po co ja tak zrobiłem? Przecież taki fajny był interes. No, nie, no, uważam, no. Że to jest głupie, wiesz, że mieszanie no, głupie. Interesu z emocjami Ale ludzie są ludźmi, nie? Słuchaj, najważniejsze w interesach, o właśnie widzisz, to od tego zacznijmy. No. Poczekaj, ja tylko tutaj wezmę. Ja tu powiem, wykorzystam momencik, żeby powiedzieć, że słuchacie kontestacji i można dzwonić na antenę, jak ktoś chce się włączyć do rozmowy i pogadać, ma coś do powiedzenia, przez Skype'a na kontestacja.com albo numer telefonu 222-195-321, a czat jest teraz i tam, gdzie był zawsze, czyli chat.kontestacja.com, a w ogóle wszystko jest na stronie kontestacja.com, więc jak ktoś nie wie, co się dzieje, co zrobić, to nie chce tam wejdzie i poklika. I jedziemy dalej dzisiaj. Wszystko, jak macie jakieś problemy zdrowotne, czy życiowe, czy materialne, dzwońcie kontestacja.com, tak. To my wam powiemy. Albo coś o gitarę, jak złapać je w dur dobrze, to ja mogę zasugerować parę rzeczy. No więc muszę wam powiedzieć, że moja wnuczka uczy się grać na gitarze teraz i uczy ją facet, który grał w ZZ Top. Nazywa się Randy Souza, czy Skouza, takie włoskie nazwisko ma. I sobie, proszę ciebie, właśnie mi przysłali tutaj jego autograf. No bo autograf. Ja ZZ Top kiedyś, nawet właściwie to lubię, jak tak to czasem po spożyciu napojów dla dorosłych, to jakoś ZZ Top to jest dobra muzyka, bo tak na cześć, fajne bo to jednak prymityw okropny. Ale drogi jest? Bo to przecież znany gość. Nie, nawet nie. Wiesz, on ma coś, nie wiem, 60 hektarów ziemi w takim, koło takiego bardzo renomowanego kurortu Santa Cruz w Kalifornii. Ma tych pieniędzy tyle, że właściwie on mówi, że on więcej wydaje na dojazd niż dostaje za lekcje. Ale jakoś, wiesz, tak mi pisze. Nie wiem, co z tego będzie, bo to dopiero jakiś drugi, trzeci miesiąc się mała uczy, ale... No, gitara nie. Gitara to jest oczywiście mój ulubiony instrument, z tym, że muszę ci powiedzieć, że im starszy jestem, tym jakby mniej... bardziej mi szkoda czasu nawet na słuchanie muzyki. Nie wiem, czy to jest zjawisko naturalne, czy to świadczy o jakimś zubożeniu, ale wydaje mi się, że jest to w pewnym sensie uzasadnione, jak chyba, że sobie, na przykład, co ja słucham teraz, Edith Piaf, puszczam sobie na YouTubie hymn miłości i po prostu dostaję ciarek takich, że potem mi się ręce tak wykręcają, że nie mogę pisać na keyboardzie. Nie, no to są, no są piękne. Jacques Cabrela sobie słucham. Albo sobie słucham Keta Stevensa. Taki, no, to nie to, że jakiś się romantyczny zrobiłem. Nie, tylko może bardziej tam to jest wyrafinowane. Mi się też tak wydaje. Coś jazzu też troszkę lubię posłuchać. Ja myślę, że w ogóle muzyka się zmieniła w stronę takiej, nie wiem jak to powiedzieć. Z jednej strony po prostu w kierunku windy, no. I tych różnych narzędzi śluzarskich, to się nazywa techno, prawda? To poszło tu, a z drugiej strony, no jest wiesz, ten powrót tych starszych, takich wrażliwszych artystów i to dobrze, no. To dobrze jak jest. No właśnie muzyka M się straciła teraz trochę piękna po to, żeby mieć efektu więcej. A Bacha, no posłuchaj Bacha, no przecież jaki Bach jest fantastyczny, prawda? To ile to? 300 lat temu, prawda? No. Dobra, to do rzeczy o listach dzisiaj. Więc nazywam się, nie powiem jak, mam 17 lat, jestem uczniem pierwszej klasy liceum. Łagodnie rzecz ujmując, nie dogadując się z moimi opiekunami, że tam coś ma jakieś konflikty z rodzicami, i ostatnio powiedzieli mu tak, że jeśli po ukończeniu liceum nie pójdzie na studia, to pozostanie bez dachu nad głową. No. Ja się im nie dziwię. Jako że nie widzi mi się kontynuacja, to znaczy tej państwowej edukacji, no, też prawdopodobnie wraz z ukończeniem liceum stracę wspomniany dach nad głową i zawsze pewną miskę jedzenia. Ale jak do tego nie dopuścić? Jak stać się samodzielnym? O, to jest pytanie właśnie. Jak stać się samodzielnym i samowystarczalnym, rozpoczynając od absolutnego zera? W co inwestować potencjał intelektualny? O. Szczerze powiedziawszy, boję się. Nie znam realiów dzisiejszego świata. Tak naprawdę nikt nigdy nie uczył mnie, jak żyć, jak sobie poradzić w prawdziwym życiu. W szkole jedno, co mi się wykładało, to, że Kochanowski był ojcem poezji polskiej i Urszulki. A funkcja liniowa ma postać Y równa się AX plus B. Tylko jak mi to może pomóc w prawdziwym życiu? Sam nie wiem. No ja też nie wiem. Czy to w ogóle realne, by 19-latek wyrzucony z domu z dnia na dzień z wykształceniem średnim znalazł pracę na tyle płatną, by nie skończyć na ulicy? To jest jakby pytanie bardzo, bardzo mądre i głębokie. A poza tym, że wbrew pozorom, no zasadne, ponieważ takich rzeczy jak startować w życiu, no to wie. Więc mnie się wydaje, że tutaj jakakolwiek rada, to może być tylko na zasadzie jakichś precedensów. No może wy byście się, słuchacze, podzielili swoimi doświadczeniami, ci, którzy już wystartowali. No można, właśnie. Na początek ty już masz więcej niż 17 lat. No ja mam trochę więcej, tak. No ale ja pamiętam dobrze, jak miałem. Jak ty poszedłeś w świat? Jak zacząłeś? No ja miałem dosyć podobnie. Znaczy ja nie miałem jakiejś tam sytuacji takiej nerwowej, ale ja się usamodzielniałem bardzo szybko. Zacząłem pracować, kiedy tylko mogłem pracować. No, ja miałem chyba 18 lat, z tego co pamiętam. I w państwowej firmie, co ciekawe było. Tam jako po liceum też. Także to nieważne było w ogóle wykształcenie. Ale mieszkałeś w domu, ale powiedzmy, pomińmy tę sytuację. No najpierw mieszkałem. Rodzice tak mówią, że cię wyrzucę z domu, jak to nie będziesz się tak uczył. Mówią. Ale wiesz, ale cię nie wyrzucą. Nie, w praktyce nie wyrzucają. No ale nawet jakbyś, to załóżmy, nawet byś się gdzieś wyprowadził, no to jakoś tam sobie dasz radę. Jak przyjdziesz, mama ci zawsze zupy da, kotleta jakiegoś już smaży. To się przeżyje. Gorsza jest sytuacja, kiedy się nie ma tych bliskich, powiedzmy za granicą. Dobrym sprawdzianem jest siły człowieka, jego wartości, takim powiedziałbym nawet ekonomicznej wartości, gospodarczej. To jest to, kiedy się znajdzie na zachodzie, ma tam, wiesz, myśmy mieli 350 dolarów, no. Jak wyjechaliśmy do Ameryki. I no to można powiedzieć, że właściwie żeśmy nic nie mieli. No i co, znajomych jakichś czy tam kontaktów? Wiesz, no to zawsze jest, jeżeli człowiek jest aktywny, tak mi się wydaje, jeżeli człowiek ma w sobie jakąś taką, jakiś niepokój, jakieś marzenia, jakieś pasje, czy pasyjki nawet, to gdzieś tam to już daje znać. W ogóle jeżeli ktoś się zastanawia nad takimi problemami jak autor tego listu, to znaczy, że to jest człowiek, któremu tam, wiesz, buzuje w mózgu. A jak komuś buzuje w mózgu, to jemu już buzuje, jak miał 8 lat. Albo 6, albo 8, albo 5 nawet. Witkowicz mówi tak, że jak przychodzi do niego ktoś, kto nie ma przeszłości, to jest człowiek podejrzany. No tak. Jak ktoś ma 28 lat i nie ma żadnej, albo 42 lata i nie ma żadnej przeszłości, albo przychodzi do niego ktoś, kto ma 50 lat i jest biedny. Mhm. Ja rozumiem, że ktoś zbankrutował, ale nawet bankrut, wiesz, jak ktoś już raz był w takiej pozycji, że aż mógł zbankrutować, to znaczy, że ma jakiś potencjał, że ma taki potencjał, że to odbuduje. Coś pierwsza, robił. No tak. Pierwsza rzecz mi się wydaje, że żeby się nie bać. Bardzo mi się dzisiaj spodobał, słuchajcie, jeszcze zanim mi prąd wysiadł, bo prąd mi dosłownie 20:55 włączyli prąd, a wysiadł 20:23 chyba, coś takiego. No, ale tak. Wcześniej oglądałem, tak włączyłem coś w telewizji, bo tak się troszkę zawsze przed tą audycją nie mogę sobie znaleźć miejsca. Włączyłem i był wywiad z Bońkiem. O, Zbigniew Boniek. To Zbigniew, on żyje jeszcze. Żyje, tak, on żyje z Bońkówną. I bardzo, to jest jeden z przytomniejszych naprawdę ludzi w tym kraju. I on mówi tak, że potem się pytają, ale jak szukać talentu? Bo on mówi tak, sportowiec od głowy w dół, od szyi w dół, to każdy jest taki sam. Liczy się to, co jest powyżej. No mądrze gada. No. Tak. I on mówi, że to, że w Polsce nie ma dobrych sportowców, to nie dlatego, że od szyi w dół nie ma. Takich, co biegają płuca, mają silne serce i mięśnie i tak dalej. Mięśniowców to mamy, tylko z tą górą jest słabiej. I rzeczywiście, ale co jest słabiej z górą? Z górą jest słabiej, nie to, że intelektualnie, bo nieraz są naprawdę mądrzy ludzie, wybitne intelekty. Byłem teraz na zjeździe z okazji 40. rocznicy zakończenia studiów w zeszły weekend. Spotkaliśmy się, to wszystko po 60. To macie takie? A jakie to studia? Bo mnie tak nie było nigdy. Fizyka, chemia. Ale to uniwersytet jakiś? Uniwersytet Jagielloński. A, no proszę. Jagielloński to jest, wiesz. A, no tak. Słuchaj, i problem był taki, że tuż, 4 czy 5 miesięcy zajmowała się tym jedna z koleżanek, tak sama z siebie, chciała takie spotkania. Ona już chyba raz zrobiła je 20 lat temu, a teraz ja byłem pierwszy raz. No i ona to zorganizowała, ale gdzieś jakieś, i to 4 miesiące gdzieś przed terminem, z tym, że dwa miesiące temu, półtora miesiąca temu pojawił się rokosz. Ktoś tam zaczął, że, bo to 250 zł od osoby kosztowało. Więc, że ludzie są na emeryturze i nie mają pieniędzy i skąd oni mają wziąć 250 zł i tak dalej. Mhm. Ja napisałem list, że jak ktoś nie ma 250 zł, a ma 60 parę lat, to powinien po prostu się wstydzić i iść w tej chwili i pracować. Ktoś inny znalazł taką, znaczy wynaleźliśmy już w końcu, żeby taką bardziej humanitarną metodę, nie taką bezwzględnie libertariańską, no to wynaleźliśmy, że i to wszystkim doradzam. Jeśli chcecie na 40-lecie mieć pieniądze, to składajcie 6,25 rocznie. Przez 40 lat jest 250. Nie liczę procentu składanego. No proszę. No, także metody są. No ale poważnie. To ludzie jacyś, wiesz, no pokończyli studia. Uniwersytet Jagielloński. W czasach, kiedy tych ludzi, absolwentów było bardzo niewiele. No bo jak... No właśnie, to przewagę mieli dużą. Tak. No mieli oczywiście, że przewagę. I oni nie mają 250 zł teraz na to, żeby w wieku 60 paru lat pojechać gdzieś. I cały czas większość tych, którzy tam byli, to cały czas tylko mówili, żeby jeszcze te 2 lata, bo czy tam 3 lata im brakuje, 2 lata im brakuje do emerytury. To jest koszmar, to może... Ja mówię, ludzie, jak wy, i to mężczyźni, ja mówię, jak wy możecie na emeryturę w ogóle myśleć o emeryturze w wieku młodzi ludzie? No. A co, gdzie on, czy on nie będzie pracował do końca życia? Właśnie, trzeba pracować do końca życia. Ale myślę, że on jakoś dziwnie pracował. Nie, oni chyba ciągle myśleli o tym, żeby minimum mieć, a nie, że mogą wszystko. I nie, no strasznie, więc minimum. Właśnie z tą górną częścią mieli słabo, wiesz. No. Te analizy, to rękami tam to wszystko może robili, jakieś te urządzenia włączali, ale góra nie pracowała. I no efekty po studiach, są takie, jakie są. No, no, są. No właśnie, ludzie pytają teraz o praktyczne. Wojtala na czacie powiedział, że właśnie wie ktoś z was, co odpowiedzieć na pytanie z listu, jak znaleźć pracę, mając tylko maturę. O, co ma matura do pracy, to ja nie wiem, właśnie. Ja uważam, matura, to jak ja pamiętam, jak zdałem maturę, to chodziłem taki dumny po krupówkach, że mało co se nogi nie złamałem. Tak się po prostu potknąłem o te takie łańcuchy, które na skrzyżowaniach były. Poważnie, i tak chodziłem. To się zmieniło trochę. Ale widzisz, co, ja ci powiem, co ja zrobiłem, jak ja zdałem maturę? Jak już już miałem kartę, czy jakoś tam wywiesili wyniki, że już jest, że zdałem maturę. No, no. Poszedłem do WSS z POŁ-em, poważnie mówię. Jakaś wojewódzka spółdzielnia spożywczów, czy państwowa spółdzielnia spożywczów. Poszedłem i zapytałem się, czy nie mają jakiejś pracy byle gdzie, tak żeby pracować, żeby coś zarobić. I była praca przy w chłodni, w której kroiłem lód, takie tafle, olbrzymie tafle lodu, w zimie to zamrażali, wrzucali to do piwnicy i tam zasypywali trocinami. Ja te tafle lodu kroiłem i sprzedawałem, no wydawałem takim, którzy kupowali, a kupowali to sprzedający lody. I to oczywiście ja już w lodach miałem doświadczenie wcześniej, ale nie było wtedy, nie było dobrego punktu, więc zająłem się tym lodem i tam poznałem faceta, który mi mówi, proszę pana, nie, tutaj są dwa saturatory, takie wózki na wodę sodową. No wiesz, fajne były, tak, gruźliczanka. I ja sobie taki saturator, wziąłem dwa saturatory, jeden wyzyskiwałem kolegę, który pracował na moje konto, a drugi sobie sam pilnowałem w kuźnicach, sobie stałem i nalewałem wodę. Właśnie mnie zawsze ciekawiło, ile można zarobić na takim saturatorze z gruźliczanką. Ile Słuchaj, 200, zarabiałem nieraz 200 zł na tym moim, a 100 na tamtym drugim. 300 zł dziennie. Dziennie? To było... Myślę, na miesiąc. Wow. No nie, 300 zł dziennie, tylko nie codziennie, rozumiesz? No tak. Ja mówię, a średnia, powiedzmy średnia to było gdzieś w granicach 4,5 tysiąca na miesiąc, a moja mama zarabiała 1050, nauczycielka zarabiała 2000 zł. Czyli ja zarabiałem 4500, dwa razy tyle co nauczycielka, z tym, że żadnych podatków tam nic nie płaciłem, ani ZUS-ów, wszystko było dla mnie. Pracowałem od godziny 10 do 16, to zależy jak tam trochę polało. No oczywiście to była sezonowa, czyli lipiec, sierpień, tylko te dwa miesiące, ale miałem wrzesień, październik, miałem piękne wakacje. Najpierw Bułgaria, potem Rzeszowszczyzna. Jak już mi paszportu nie dawali, to Rzeszowszczyzna. Okej. Okay. Pyta tutaj, coś ciekawego powiedział Wojtala na czacie, powiedział tak, niby dobry pomysł, ale przydałaby się raczej stała praca. No poczekaj, tak no to stała praca, ale musisz najpierw... Najpierw się? Nie wiesz, jaka jest stała praca. Taka osoba nie wie, co by najchętniej chciała robić. Nieraz można trafić na fantastyczne... na fantastyczną okazję. Pamiętam, jeden z moich kolegów pomylił sobie drzwi i wszedł gdzieś do jakiegoś biurowca, w którym pracował, co prawda, ale wszedł nie do tego działu, w którym był, i to był jakieś tam posiedzenie dyrekcji i zapytali się go, a pan ma jakie wykształcenie? On mówi, że jest wykształcenie z chemikiem. O, to może pan by się nadał. A oni wtedy, tam była jakaś jakieś wybory kandydata na urząd w Światowej Organizacji Wyżywienia Rolnego, FAO, to nie? Food and Agriculture Organization. I wybrali go i chyba tam, nie wiem, ze 30 lat tam pracował, czy może nawet dalej pracuje. Ale oczywiście coś takiego to się przeważnie nie zdarza, ale może się zdarzyć, mogą się zdarzyć różne rzeczy. Słuchaj. No właśnie, bo ja sobie tylko powiem, że ja sobie myślę, że dziwne jest dla mnie, jak ktoś ma 18 lat i chce strasznie stałej pracy, zamiast mieć pracę, która mu daje więcej wolności, no właśnie, i możliwości, no właśnie. Bo później nie będzie miał już takiego luzu i takich możliwości. Oczywiście, no. jak ktoś ma predyspozycję na przykład do wysokości, nie boi się wysokości, to w zimie może zrzucać sople z dachów i śnieg z dachu. Bardzo dobra robota. Podobno no tutaj 200 zł można było zarobić. Ludzi brakuje ciągle do tego. Brakuje zimno. Ludzi. A w lecie może na przykład kosić trawę. Nie wiem, może kosić trawę albo może malować kominy albo jakieś inne roboty na wysokości. No, ja myślę, że to są prace, że te początkowe prace powinny mieć taki charakter. Co myśmy robili? My się pracowali, no co prawda ja poszedłem na studia, więc wiesz, dlatego byłem w spółdzielni studenckiej. Myśmy pracowali w spółdzielni studenckiej. Czego ja tam nie robiłem? Myłem szyby. Okna zawsze można myć. Można sprzątać mieszkania, można się zająć starszą osobą. Oczywiście facetowi nie bardzo to pasuje, ale wypada. Ale jeżeli przyjdzie elegancko ubrany, spokojny, młody człowiek i jeszcze na przykład powie, że zna język i chciałby się dawać korepetycje na przykład można dawać. No widzisz, ale ty cały czas myślisz tak przedsiębiorczo, czyli nie szukasz pracy, tylko szukasz klienta, szukasz co tu komuś dobrego zrobić. Nie? No a i ludzie tak, tak trzeba, nie myślą. I tak trzeba zrobić. A nawet jak się ma 18 lat i po maturze? Nawet, no właśnie, zwłaszcza wtedy. Znaczy, ja bym też powiedział, że przede wszystkim wtedy, bo nic innego nie masz właściwie, nie? Do dyspozycji. Słuchaj, ja zacząłem pracować, naprawdę, tu nie polewam wam. Zacząłem pracować, sprzedawać lody na rok przed śmiercią mojego ojca. Ja miałem 11 lat, jak ojciec umarł, 10 lat miałem. I sprzedawałem lody, bo chciałem, no, mnie to tak nawet trochę bawiło. Ojciec taką budkę na lody tekturową gdzieś tam zamówił, no i załatwił agencję, przywoziło się dorożką z wytwórni lodów, przywoziło się taki termos i się sprzedawało te lody, takie kulki, prawda? W jakimś takim dobrym miejscu, w Zakopanem to był dość dobry biznes. Potem jak się okazało, jak ojciec umarł, no to już te lody sprzedawałem przez następne, nie wiem, 7 czy 8 lat. Każde wakacje. Więc wiesz, to ja miałem, mnie jakby życie nauczyło, ale jak tutaj autor listu zostanie usunięty z domu, no to też go życie nauczy. Prawda? No będzie musiał, no to wtedy nie będzie się zastanawiał. Bo już... Na pewno trzeba działać legalnie. Ale nie, ja nie mówię w sensie tym, że legalnie, że tam, prawda, płacisz podatki, ZUS i tak dalej, bo to dla mnie to żadna legalność, no to, bo to jest po prostu... Ty mówisz uczciwie, tak? Uczciwie, w tym sensie, żeby nie robić, nie handlować narkotykami, czy z jakimś tam prostytucją, czy nie wiem. Ale można na przykład rozkładać te, roznoszą, bo ja widzę, że to, tylko tu jest duża konkurencja, bo ja zatrzymam się na 7 minut samochodem i już mam 26 tych ulotek, gdzie jakieś tam są agencje, to robią. Ale ostatnio też się pojawiło na przykład sushi i pojawiły się też lekcje angielskiego. Także widocznie jest to jakby tak to się komponuje, prawda, że idzie facet do agencji towarzyskiej. No ale dobrze jak zna angielski. No to zawsze, prawda? Dobrze jest znać angielski. A potem idzie sobie na sushi. Ale no, albo na przykład, albo może to jest, nie wiem, no każdy, albo może najpierw sushi, bo może to jak kogoś sushi, to potem mu się lepiej w tej agencji. Najlepiej to jednocześnie by było, zabrać sushi na wynos i do agencji. O. Albo i do agencji, a potem poprosić agentkę, żeby cię zaprosiła na sushi, ale to już się trzeba naprawdę napracować. To już się trzeba napracować. No słuchajcie, więc tak, żeby nie making long story short. Pierwsza rzecz to jest szukać. Ja myślę, że chyba trzeba zrobić jakiś taki research, rozglądnąć się, na czym można dobrze zarobić, nie mając specjalnych doświadczenia życia. No, doświadczenia układów, takich rzeczy. Pamiętaj, świat jest skonstruowany w kształcie piramidy, takiego trójkąta, prawda? Na dole jest... Z okiem w środku, taki? No, a to oko to jest dobra robota. To oko to jest to państwo, co się patrzy na to wszystko. No tak, tak. No. Nie, ale nawet jakby to było nie to państwo, tylko wiesz... Tylko oko takie. Oko opatrzności, też to też dobre. Jest to bardzo dobra robota. Bo to ochroniarstwo, prawda? To jest forma ochroniarstwa, dobrze płatna. Nie, ale ochroniarzem nie bądźcie. Ochroniarze zarabiają 5-6 zł na godzinę. To jest najgorsza robota. To już jest zero. O, to więc, tego nie wiedziałem. Tak. To już jest samo dno. Więc ja mówię, jest na dole, jest taka, jest ta podstawa trójkąta, która jest duża, długa, szeroka, prawda? Mhm. W związku z tym te takie nisko prestiżowe, czym wymagające małe kwalifikacji zajęcia, no to wszyscy potrafią. Sprzątać każdy potrafi. Ale już na przykład zorganizować pracę dla sprzątających, to już nie każdy. A na przykład zorganizować firmę, w której będą pracowali tacy od sprzątania, czy organizowali pracę dla sprzątaczy, to jest jeszcze trudniej. No im wyżej w tej hierarchii zajdziemy, czy im więcej wiemy, czy potrafimy, albo podejmiemy się, albo zaryzykujemy, tym nam będzie łatwiej znaleźć pracę, bo ten trójkąt się zwęża, prawda? Mhm. Piramida się zwęża, na górze jest tylko jeden punkcik, prawda? Czyli tam już konkurencji nie ma, jest ten jeden facet. No. Trzeba byłoby go ewentualnie wyrzucić. Opowiadałem wam o tym Greku, takim moim znajomym, który miał jedyny biznes chyba na świecie, ale w Stanach Zjednoczonych na pewno. Mianowicie on miał firmę, która ubezpieczała te piloty do telewizorów w hotelach amerykańskich. No co ty? No miał 40 parę tysięcy hoteli obsługiwał, a zaczęło się to w sposób banalny, więc dlatego wiesz, dlatego mówię, że jeżeli się próbuje, nawet banalnie, to można trafić na taki numer, jak on trafił. Ale to nie można myśleć o zarabianiu, tylko żeby myśleć o tym, co można zrobić pożytecznego chyba, nie? O to właśnie chodzi, więc to jest, ale właśnie chciałbym to nawiązać, bo to to się ładnie komponuje, z tą ideoskopem, prawda? Tak to się nazywa? Tak. Ideoskop. A to czekaj, bo zróbmy takie małe przerwę, bo jest właśnie połowa audycji. A może się ktoś chce włączyć? No właśnie, bo zawsze się włączają w połowie audycji i właśnie dzwonią. Zawsze jest, nie wiem dlaczego tak jest. Połowa audycji to wtedy dzwoni. To dzwoni Albert. O, jest. Witam. No cześć. Cześć, cześć, cześć. Tak, tak, słuchamy cię. Witam, cześć Martin, dobry wieczór panie Janie. Ja pierwszy raz w ogóle mam okazję dozwonić się do audycji, w której pan... Słyszę, że pierwszy raz. Zresztą się do mnie nikt już do... Od czterech lat już nikt do mnie nie mówi, panie Janie. Rozumiem, ale wie pan, z racji różnicy wieku, no tak wypada. Słuchaj, liczy się charaktery, a w charakterach, wiesz, różnie może być. No dobra, tak, żartuję, oczywiście. Tylko, że to mówimy sobie na ty. Dobrze, bardzo dziękuję. To raczej właśnie tak bywa, że póki starszy nie zaproponuje, to młodszy raczej nie powinien, prawda? Także dobrze, ale z czym dzwonię? No słucham o tych pierwszych pracach, o których opowiadacie i dosłownie przed dwoma godzinami miałem następującą sytuację. Opowiadam tą historię jako taki przykład, jak można sobie wymyślić sposób zarobkowania, a z drugiej strony mam też taką cichą nadzieję, Martin kiedyś prowadził audycję o portalu, który tam różne dziwne umowy poprzez internet zawierał, więc być może, że coś potrzebnie na ten temat. Mhm. Mianowicie sprawa ma się tak. Mój szwagier przyniósł mi pismo. Ja mieszkam w Austrii, tutaj sobie żyję, to Martin wie, a pan już się właśnie dowiedział. I dostał pismo z Niemiec, gdzie mój siostrzeniec zarejestrował się na jakimś tam portalu, to się nazywa donlatransfer.de. I od dwóch czy trzech miesięcy dostaję pisma z ponagleniem o zapłatę ponad 100 euro. Już to rośnie wykładniczo od momentu zarejestrowania się na tym portalu. No, w momencie, kiedy przyniósł mi to pismo, ja zajrzałem sobie na stronę www tegoż portalu i co się okazuje? Jest mnóstwo doskonałych programów do pobrania na stronie tego portalu z super szybkiego serwera. Tyle tylko, że te programy to na przykład Winamp, albo wiele, wiele innych darmowych programów, które każdy może sobie swobodnie z internetu pobrać bezpłatnie. Więc podejrzewam, że jest to firma, która po prostu wymyśliła sobie taką historyjkę, założyła stronę, zrobiła pseudo-serwer, pseudo-portal i po zarejestrowaniu się kogoś prawdopodobnie wysyłają takie pisma. No, 100 jeleni się, przepraszam, 100 osób się zarejestruje, wyślą 100 pism, no ze dwóch jeleni zapłaci, prawda, bo nie będzie chciało się tam, prawda, wykłócać i tak dalej. Co ciekawe, rejestracja polega na wpisaniu imienia, wpisaniu jakiegoś dowolnego adresu e-mail, imienia, nazwiska, ulicy, na której się mieszka, plus kraju, z którego się to zamówienie robi. To dotyczy tylko Niemiec, Austrii i Szwajcarii. I pod spodem jest tylko krótki, taki ptaszek do zaznaczenia, że człowiek się godzi na te warunki. Nie ma tam kompletnie żadnego zapytania, czy osoba, która to podpisuje, ukończyła 18 lat, nie ukończyła, no czegokolwiek, co w normalnych prawnych umowach jest wymagane, prawda? No, przecież nie w normalnych, nienormalnych. Ale to ja rozumiem, co ty, że te normalne to są te nienormalne, które tam w Austrii obowiązują, no bo to też jest Unia Europejska. No tak. Albercie, to znaczy, czy już skończyłeś, czy jeszcze czy mogę ci przerwać teraz? Nie, ja właściwie już skończyłem, tylko chciałem... Ale tylko się nie wyłączaj się, jeśli możesz. Nie. Ja chciałem tylko podkreślić, że o ile się orientuję, być może, że jestem w błędzie, ale o ile się orientuję, to jeśli ktoś ma 14 lat, to umowa zawarta z taką osobą jest raczej nieważna, prawda? Według prawa jest nieważna, ale według... Póki osoba jest jakaś przy zdrowych zmysłach, to ja nie widzę powodu, czemu nie miałaby być ważna, tak z ludzkiego punktu widzenia. Jeżeli chcesz, jest takie powiedzenie amerykańskie, że każda umowa jest taka dobra, jak strony, które za nią stoją. O, właśnie. Więc każda umowa może być nieważna, albo każda może być ważna. Słuchaj, a powiedz mi, a po co, a dlaczego taki robić numer, żeby ludzi oszukiwać? Ja jestem wrogiem wykorzystywania nieświadomości drugiego człowieka. Czasem może być taka sytuacja, że ktoś się może, bo mu umarła matka albo coś, można go wtedy oszukać, okraść i tak dalej. A czemu tak robić? Powiedzcie. Czy ja ci dam inny, ja ci dam alternatywę tego systemu. Jest firma, która mówi tak, bierze te, rzeczywiście to samo robi, bierze programy, które są za darmo. A nie, ja na przykład nie wiem, co to jest tam Winamp, coś tam powiedziałeś, ale nie wiem, co to jest za program. Prawda? Pewnie jakiś taki, co odtwarzasz muzyki i filmów po prostu. A, okej. Okay. No dobrze, ale ja nie darmowo. Wiem, czy są za darmo, czy nie za darmo. Czy ja jestem jak to się mówi? Znaczy, ja na sekundę przeproszę, tu Martin się będzie lepiej orientował niż ja w tym temacie, bo zdaje się, że te wszystkie darmowe programy mają też jakąś prawną licencję, to jest chyba, nie pamiętam, mają, Martin. Każdy ma. Ale abstrahujmy od tego, posłuchaj. Przecież można zrobić taki program. I teraz tak, jeżeli chcesz korzystać z programów, i tu dajesz listę 120 programów, to proszę napisać imię, nazwisko, płeć, lata, waga, tam coś, to. Tak? I proszę sobie pobrać. Jak napiszę ci to wszystko, niech sobie zabierzesz. I ty możesz wziąć, tylko może zaznaczyć, tam kropeczką, no bo tu jest ta idiotyczna ochrona danych osobistych, że ty możesz wykorzystać te dane osobiste. I zrób tylko ten jeden numer, że sprzedawaj, komponuj listy adresowe i sprzedawaj biznesom. I na tym zarabiam. O, jesteś, to też jest taki. I to jest, rozumiesz, po co oszukiwać kogoś, że mu, rozumiesz, wiesz, wprowadzasz go w błąd. Tu nikogo nie wprowadzasz w błąd. No, o ile on wie, że... Słuchaj, ja ci dam przykład. Ja znalazłem kilka dni temu, dosłownie, nagle mi ktoś wysłał takiego spama. Ja takich spamów dostałem w Ameryce z 10. I spam był taki. Sprawdź, w jakim zawodzie powinieneś pracować, coś tam, jaki zawód do ciebie pasuje, coś takiego tak to było. Więc ja tam, rozumiesz, robię tu, naciskam, a to, a ile ważysz, a ile tam, a w biodrach, a to, tam wszystko wypytują. I w końcu, jak już jest, wiesz, wynik ma być, to on miał, wyślij SMS-a za 2,99. Tak. A wiesz, co w Ameryce... I wtedy człowieka szlak trafia, że stracił 15 minut na wpisywanie danych. No nie, ale wiesz, to jest właśnie błąd i to jest właśnie taka krótkowzroczność ludzi, no nie, wiesz, niefachowych, bo niefachowych w takim ogólnoludzkim sensie nawet, nie tylko zawodowym. Bo w Ameryce jest też tak, napisane jest tak, wyślij SMS, nie, tam jest nie wyślij SMS-a, tylko coś tam, wyślij nam 100 mil ze swojego konta milowego. Pamiętam, taka była historia. I było napisane, wysyłam albo nie wysyłam. Ja napisałem, nie wysyłam. Dali mi, napisali mi, jaki zawód do mnie pasuje. I to był ten sam zawód, który następnym razem zrobiłem i napisałem, że wysyłam 100 mil. Więc wiesz, problem nie polega, przecież im nie chodziło o to, żeby zarobić... Może trzeba by się było zastanowić nad tym zawodem. No to by, wyszło, że powinienem w mediach pracować. Uważnie, no proszę. Uważnie. A w Polsce nie wiem, co wyszło. W Polsce pewnie jakiś gnoj bym wywoził. Słuchaj, to są takie cienizny, wiesz, że chcesz, no nie wiem, to jest, wiesz, takie Pennywise, money losing, czy coś takiego, ja nie pamiętam. W każdym razie, to, jakie to jest też takie przysłowie, że wiesz, że ktoś dba o centy, tam wiesz, o tego SMS-a za złotówkę, czy za 2 złote, tak mu strasznie zależy, jakby miał, i chce z tego żyć, zapominając, że tak naprawdę to może mieć taką bazę informacji, którą może sprzedać MLM-om. Znaczy, multi-level marketing. Znaczy, chodzi o to, że bez oszukiwania ludzi da się zarobić dużo więcej. No, i oczywiście. To, no właśnie. I pierwsza rzecz... Być może, że oni właśnie na tym bazują, bo im dłużej myślę o tym portalu, tym bardziej jestem przekonany, że tak naprawdę to wszystko jest legalne. No, oni po prostu... Dlaczego oni wysyłają, wezwanie do płacenia? Ja bym machnął ręką na to. No nie, pewnie, że nie ma sensu słuchać. Dobra, okej, okay, bo dzwoni człowiek, się strasznie dobija. Okej, okay, Albercie, następny, proszę. Okay. Dzięki, na razie. Bo już jest za 20, jeszcze 20 minut sobie pogadamy. Tak jest. A dzwoni ktoś z telefonu nieznanego, to może być w każdy, od ABW do prezydenta. Jak Albert nas słucha, to może byś się połączył po audycji ze mną. Chciałem się coś zapytać odnośnie Austrii. Okej, okay. A teraz mamy nowego słuchacza, czyli kogo? Halo, Tomek z Niemiec, pozdrawiam. A, Tomek z Niemiec. O ja, to dzisiaj jest ofensywa, Deutschland. A, Drang nach Osten, ja... Bitteschön, Tomek. Nie, dzisiaj będzie kulturalnie i w ogóle wszystko będzie. No proszę bardzo, ładnie, nie, zawsze jest kulturalnie. Zawsze jest kulturalnie, tak, chociaż... Co tam w Niemczech? No w Niemczech w porządku jest. Jak to Ornung muss sein? Bakterie, wiem, że teraz bakterie mają straszne. Ornung muss sein. Ja. A propos tego listu, bo do konkretów zmierzam. W każdym razie, jeżeli ten człowiek, bo zacząłem się zastanawiać nad tym, halo, słyszycie mnie? Zacząłem się zastanawiać nad tym, ten człowiek zadaje no naprawdę inteligentne pytania. Bardzo, ma 17 lat. 17 lat, no i takie no, pytania, które świadczą o tym, że on jest jak gdyby na progu dojrzałości, bo jeżeli człowiek po prostu sobie tego typu pytania zadaje, no to nie pozostaje mu nic innego, jak tylko szukać naprawdę mocno tej odpowiedzi. On tej odpowiedzi szuka, to znaczy, że to jest po pierwsze człowiek inteligentny i mówię, na progu już, jeśli już nie na tyle dojrzały, że po prostu można powiedzieć, że on ten próg przekroczył. I ja się zastanawiam, bo tak z tego listu wynika, że ten człowiek właściwie on tak nie bardzo chce studiować, bo ja mnie to zastanawia, dlaczego on właściwie nie chce studiować, jeżeli on chodzi do... On tu mówi, posłuchaj, on mówi tak, że... No tak, że szkoła go nic tego, nie nauczyła, że no, tam... No nie nauczyła, ale też, że to jest tresura, wiesz, on na końcu pisze tak... z poważaniem, pseudonim wytresowany przez szkołę. A, wiesz, tak. On pisze tak, że widzi mi się, jakoś, że nie widzi mi się kontynuacja już za długiej państwowej edukacji. To jest fakt, że państwowa edukacja otumania. Zobaczcie, 90% czy 90 parę procent ludzi to po prostu w ogóle nie myśli, nie używa mózgu samodzielnie. Janek, ale jedna rzecz. Posłuchaj, można pójść na studia, prawda, z takim założeniem. Ja wam powiem może trochę historii w mojej rodzinie, jak to wyglądało. Ja poszedłem na studia, dlatego że mnie to, co chciałem robić i to, co robię do dzisiaj, powiedzmy, bardzo interesowało, mnie to interesuje i powiedzmy, że naprawdę no, pasjonowało mnie to. No dobrze, no to jest jakieś uzasadnienie, tak. Okej. Okay. I teraz była sytuacja następująca. Moja siostra jest o tam 7 lat ode mnie młodsza. Ona ale przecież zadam ci pytanie jeszcze. A nie mogłeś się tego sam nauczyć? Albo w inny sposób niż na studiach? To znaczy, Janek, ja jestem lekarzem. Ja nie mogę po prostu, wiesz, no tak. Nie da się być lekarzem, powiedzmy, nie kończąc medycyny. No tak, to niestety nie da się. Okay. A można być znachorem. Można być znachorem. Mocno nielegalnym. Tak. I bez ZUS-u. I bez podatków. I w każdym razie, wiesz, i moja siostra, ja mam 36 lat, moja siostra jest 7 lat młodsza. I ona, jak szła do liceum, to tak właściwie, no poszła, no bo poszła do tego liceum. I to chyba wypadało, bo trzeba było coś tam robić, nie? Dla dziewczyny, no pójść do technikum, no to chyba nie bardzo, nie? Do zawodówki, no to chyba była też, no jakiś tam za wysoki, może nie wiem, poziom. Albo dla niej za niski poziom, a ona reprezentowała trochę za wysoki poziom, to trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale o to chodzi. Chodzi o to, że przyszedł ten moment ukończenia tej szkoły, tego liceum, gdzie z założenia wiadomo, że się żadnego zawodu nie zdobywa. I człowiek, który idzie do liceum, praktycznie z założenia, znaczy zakłada to, że jednak tą naukę będzie kontynuował, żeby jakiś zawód zdobyć. Dobrze, sobie przerwę ci, bo tu my mamy, on się zdecydował na co innego. I spróbujmy mu w tym pomóc. No on już chyba wie. Wiesz, Bill Gates nie skończył studiów i nauczył się wszystkiego sam i ja bym się nie zamienił nawet, jakby mi dawali, wiesz... Ja też bym się nie zamienił. Ja też nie skończyłem studiów i najmniejszego zamiaru nie mam. Jestem ale zadowolony ja właśnie. Ale ja nie zmuszam do tego, żeby kończyć studia. Ja naprawdę nikogo do tego nie zmuszam. No to co mu doradzasz temu człowiekowi? Ale posłuchaj, bo ja nie dokończyłem tej historii. No. I moja siostra przychodzi do mnie i ona pod koniec liceum mówi, wiesz co, ja ona nie wie, co ma zrobić. Rozumiesz? No i? Ja mówię, ale co chcesz dziewczyno w ogóle w życiu robić, tak? Musisz po prostu się zdecydować na coś. No chcesz mieć jakiś zawód, tak? No chcę. Chcesz iść na studia? Tak. Na jakie studia chcesz iść? Ona nie wie. No ale to dobrze, że nie wie. On wie, ten człowiek wie, on jest, sam powiedziałeś od na początku, że jest dojrzały, że on nie ma problemu z taką decyzją. On ma problem, że po prostu nie chce się dalej pakować wiesz, w ten kanał edukacji takiej po prostu pseudo. Znaczy, ale można pójść na studia i te studia w taki sposób Ale jakie? Ty wykorzystałeś dobry sposób, tak. Bo ty masz studia właśnie, takie etatystyczne. Są sposoby dobre. Mój brat na przykład jest inżynierem, tak? Skończył studia inżynierskie. I uważam, że to jest dla faceta też fajny zawód, bo po prostu jest to konkretna robota. No, no dobra, ale chyba ten człowiek właśnie nie wie jeszcze, co chce w życiu robić. On dopiero szuka. To po co on ma iść na studia teraz, jak nie wie jakie właściwie? Ale posłuchaj, Bill Gates ale też ma inżynierskie, ale nie skończył studiów. I lepiej się dobra, no skończył, nie skończył. Rzecz polega na tym, że on musi mieć jakiś fach w ręku. No ale też nie rozumiem. A jaki fach ma Bill Gates, powiedz mi? No jest informatykiem. Nie. Został informatykiem. No ale, został informatykiem. Ale głównie to jest właśnie biznesmenem, przedsiębiorcą, a informatyką w branży informatycznej. Przecież nie skończył. Nie, on zaczynał od tego, że składał swoje komputery i robił oprogramowanie. On od tego zaczynał. Biznes to była... Chyba Dell tak robił, ale może, no może. No, no więc rozumiem, miał pasję. Prostu... No, miał pasję. Tak. No, jakbyś mu wtedy miał powiedział, pasję, słuchaj, idź na studia, skończ Harvard, będziesz informatykiem, dostaniesz licencję informatyczną. Ja nie mówię, żeby on szedł na studia. Odczepcie się ode mnie. No ale przecież ja chcesz, nie żeby... Ja że każdy musi iść na studia, tylko po prostu ten człowiek, jeżeli on chce faktycznie, mówię, no coś w życiu tam osiągnąć, no powinien się na czymś znać. No to, no to moim oczywiście. Zdaniem można wykorzystać taką szansę, jaką jest młodość i to, że może pójść na te studia, wykorzystać to w ten sposób, żeby się nauczyć czegoś konkretnego. No dobra, ale okay, czekaj, to takie okay, pytanie... To jest, jest to jakaś podpowiedź. Okej, okay, dobra, dzięki, ja bo uważam, w ogóle musimy... Ja uważam, że jeżeli ten człowiek zadaje sobie tak inteligentne pytania, no to znaczy, że go stać na to, żeby pójść na studia i skończyć te studia. No, no więc właśnie, tak, więc dlatego jeżeli on tego nie robi, nie chce zrobić, to znaczy, że on ma naprawdę dobry powód. Widocznie mam. Dobra, dzięki wielkie, żebyśmy zdążyli. No to, no to niech się przyucza przy jakimś mistrzu na jakiegoś przelotnika, no żeby znalazł sobie... Może, ale to już nie są studia. Dobra, muszę cię zrzucić, żeby innych jeszcze zdążyć odebrać. Okay, dzięki wielkie. A co do komentarza ode mnie do tego, to jest taki, że studia mogą być całkiem dobre. Ja nie mówię, że są jakieś złe, tylko mówię, że to nie musi być optymalny wybór. Jest jakieś takie założenie, że studia dają najlepszą możliwość w życiu. No przecież, no nie wiem, gdybym miał do wyboru albo uczyć się 5 lat jednego czegoś, albo przez te 5 lat wykorzystać na pracę w 7 różnych firmach, w których się czegoś uczę praktycznie, 7 różnych rzeczy, to zdecydowanie bym wolał tych 7 różnych rzeczy na przykład. To jest dużo cenniejsze wiedza, bo jest praktyczna i jest 7 różnych i przy okazji się mam szansę dowiedzieć, czego chcę w życiu. Więc mówię, różne chyba są możliwości, nie tylko studia. Nie? No więc, wiesz, no, ja ci powiem, ja nie wiem, czy ja bym się zdobył na taką odwagę, na przykład powiedział mojej mamie, słuchaj, daj mi spokój, tam nie zawracaj mi głowy jakimiś studiami, to jest wszystko przeżytek, ja teraz się zajmę poważnym nie wiem, nauką życia, jeszcze pojadę do Indii, będę tam studiował te Hare Krishna, czy jakąś tam. No to oczywiście, jakby się popatrzyła na mnie, to ja bym od razu polecił na studia i wiesz, jeszcze 2 fakultety bym zrobił. Pewnie. No wiesz, poza tym była też inna, wiesz, w tych czasach, nie, ja jednak jestem za słaby na to, żeby się przełamać. Nie, ten autor listu jest znacznie dojrzalszym i takim, powiedziałbym, już ukształtowanym człowiekiem niż ja byłem wtedy. Ale ja śpiewakiem rock'n'rollowym. Myśmy mieli zespół rockowy i myśmy śpiewali. A może on gra na czymś, może jako muzyk, tylko żeby być muzykiem, no to trzeba być no dość dobrym muzykiem. Ja nie byłem dobrym, ale jak na Zakopanej okolicy to byłem dobry. Bo on w ogóle nie napisał, co on w ogóle innego w życiu robi, on tylko powiedział, że ma maturę, co nikomu nic nie mówi właśnie. Pewnie jest to skromny człowiek, który nie chce nic o sobie mówić, a tamże 2 języki obce zna. Grekę i łacinę. No właśnie, może jemu się wbiło to do głowy, bo tak faktycznie szkoła tresuje, że jedyna taka prawdziwa wiedza to jest ta, z której masz ocenę, a jedyna praca to jest ta, która jest etatowa, prawdziwa. Słuchaj, nie? Ja teraz byłem w Kolumbii, no to wiecie, prawda? I tam szperałem śladami takiego myśliciela, ja bym powiedział, jednego z najwybitniejszych myślicieli świata. Humanisty. Nazywał się Nicolás Gómez Dávila. I Nicolás Gómez Dávila nie chodził do szkoły w ogóle. No. Miał 6 lat, pojechał do Francji, jakąś tam guwernantkę mu, czy guwernanta mu załatwili, zachorował, leżał w łóżku 2 lata, nauczył się w tym czasie greki i łaciny, potem się nauczył francuskiego, angielskiego, duńskiego i jeszcze paru innych języków, hiszpański znał, no bo był z Kolumbii. I przyjechał do Kolumbii, przywiózł 30 tysięcy książek od Arystotelesa, po tam, prawda, Plancka i Einsteina i różnych tych i czytał. I całe życie przeczytał te książki. Nie chodził nigdy do żadnej szkoły, nie miał żadnej pracy etatowej, jakoś przeżył. No pewnie, że miał, pochodził z dość bogatej rodziny, ale... No tak. Ale on tam nie, też nie było to aż tak, nie był aż tak zamożnym człowiekiem. Musiał coś robić. No i robił. Robił to, co lubił i robił to, co miał naprawdę. No. Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, kiedy człowiek jeszcze jest młody, nie wie, co go będzie, ale chociaż są tacy, którzy już wiedzą. Ja mam kilku, przecież nawet takich młodych ludzi, którzy do mnie piszą po 14-15 lat. Oni wiedzą, że oni będą robili gry komputerowe. Jeden będzie robił gry komputerowe. Ja też chciałem bardzo. No, no i on już robi gry komputerowe. A ja nie, nie robię. No widzisz, no, wiesz, bo to jest też kwestia tego, no nie zawsze się... masz wiarę w siebie. Tak, to prawda, ja nie miałem w ogóle wiary w siebie, dalej mam jakąś mizerną i też przy okazji paru czasem trochę zbiegów okoliczności, przypadków, okazji czy czegoś. Też, ale wiesz, ale to musisz być, wiesz, no jakby miałem przyszedł do mnie jakiś facet, mówi tak, proszę pana, mam dla pana pracę jako projektanta gier komputerowych, no. I by przyszedł do mnie, nie wiem, z Nintendo. A ja, chociaż to szczęście straszne, prawda? No. Ale ja nie umiem tego robić, więc wiesz, trzeba najpierw umieć. Wydaje mi się, że to jest, że tutaj on pisze, że rodzice go wyrzucą. Mnie się wydaje, że jego rodzice chyba nawet go dobrze wychowują, wiesz? Że oni po prostu go wrzucają na głęboką wodę i wiesz, Co? Na te studia znaczy? Nie. Czy wiesz, no, są troszkę kabotyni, jak to wszyscy Polacy prawie, wszyscy, że to studia trzeba być, pani magistrze mówili do ciebie. No zaraz już pani doktorze, ale pani magistrze. No i wiesz, no jest coś takiego, że jakby taką miarą sukcesu tutaj, przynajmniej tego minimum, no to jest ukończenie studiów wyższych. No. Dla mnie to już nie jest miarą sukcesu, ale... To jest miarą bezrobocia aktualnie. No ale to miana bezrobocia są ludzie, którzy skończyli studia, ale nic nie potrafią. To szkoda w ogóle, że oni kończyli. To lepiej jest nie kończyć studiów i coś i szukać swojego przeznaczenia, niż skończyć studia i nie mieć ani wcześniej, ani później żadnego pomysłu. Ja tu mam takie wrażenie, ja nie sprawdzałem statystyk, ale coś mi się wydaje, że ci odsetek tych, którzy zawodówki skończyli, to wśród nich bezrobocia praktycznie nie ma. Znaczy jest, jak oni chcą nie pracować tylko, a wśród tych, co skończyli studia, bezrobocie jest rzeczywiście bardzo duże. Ale oczywiście, słuchaj, miałem też takiego, przypomniałeś mi teraz, miałem kolegę, który był dentystą. To znaczy poznałem faceta, który był dentystą. I tam na początku, jak przyjechałem na emigrację, i rozmawiamy i pytam się, a gdzie ty pracujesz? A on mówi, że on pracuje w Jewelu, takiej sieci sklepu. Ja mówię, co tam robisz? Sprząta. No tak. A mówię, on mówi, że się nie może nauczyć języka angielskiego. Litości, że tak prymitywny język. Nie mógł się nauczyć języka angielskiego, ale nauczył się hydrauliki. O, da się. Bo do hydrauliki niepotrzebny był angielski. A poza tym, jak zaczął być tym hydraulikiem, to okazało się, że jest to tak bezkonkurencyjny zawód, że bo dentysta to musi się, wiesz, pochylać i uśmiechać i nie wiadomo co tam, prawda, przemawiać do tego pacjenta, bo jak nie, to on pójdzie do następnego dentysty, który jest 4 metry obok tego, prawda? No tak. Bo to oni przecież tam jest tego strasznie dużo. A hydraulików nie ma, więc on... Mówi łamanym językiem, jakimś tam, nie wiem, rozumieli czy nie rozumieli, ale płacili. No. I potem założył firmę i on ma chyba w tej chwili ze 30 ludzi, robi bardzo duże budowy, robi te systemy hydrauliczne i zarabia kupę forsy, jest milionerem. Więc wiesz, nieraz mogą być te przypadki, ale na przykład. Nauczyć się czegoś takiego, co jest bardzo poszukiwane. Czego się poszukuje dzisiaj? Parkieciarzy, malarzy pokojowych, wojennych malarzy też czasami. Teraz się chyba poszukuje każdego, komu się cokolwiek chce robić, bo jest... No właśnie, tak, więc teraz nauczyć się czegokolwiek i robić to porządnie, to już przeżyje, już wyżyje i to dobrze. To już się ma samego plusa na tym, że się jest uczciwym i się przykłada człowiek do pracy, bo takich jest już bardzo mało, co jest... Trochę dziwne, bo mi się wydawało, że konkurencja i tak dalej. Co, odbieramy jeszcze kogoś na koniec? A mamy kogoś jeszcze? No pewnie. No to odbierz. Jeszcze to pyk. Witamy, dodzwoniłeś się w końcu. Wiem, że to chwilę trwało. Ale jest. No i pewnie nie ma mikrofonu włączonego. Halo? Cześć, witajcie. A jest. Cześć, witajcie. Tak, cieszę się, że mnie w końcu odebraliście, bo ja jako pragmatyk powiem praktycznie, że tak powiem, zwracając już się do tego adresata listu. Tak. I to tyle? Czy coś, bo coś przycichło? Aha, i na tym skończył się pragmatyzm, albo mi się coś stało z siecią. I to może to, nie, bo a mnie słyszysz? Tak. No to ja no, też, to widocznie... No nie, coś ma z połączeniem. Dzisiaj rzeczywiście napisało, there is a problem with this call. No to jest problem with this call. No widzisz, bo wiesz co? Bo Microsoft chyba kupił tego Skype'a teraz. Ale jeszcze go nie ruszył. No więc nie ruszył? Microsoft akurat go chyba naprawi w końcu, bo ten Skype już jest tak łatany tyle razy, że... A kto go miał do tej pory? Cisco? Czy ja kto? Nie, czy chyba Yahoo? Nie, Yahoo. Skype chyba właśnie. Nikt Nie. Skype'a kupił za wielkie miliardy jakiś chyba Oracle czy coś takiego. O, to fatalnie. Jak Oracle to dużo nie zmienia. No dobra, bardzo to weźmy to kogoś innego, bo też dzwoni. Witamy. Kontestacja. I? Halo, yes, halo, działa. Słyszycie mnie? Bardzo dobrze. Słyszymy. Witam panie Janku, witam Hugo. No to ja jestem Martin. Panie Hugo. Ja jestem Martin, a to nie jest pan, ale reszta się zgadza. Janku, a ja jestem Marcin. No. więc witam. Przede wszystkim chciałem Tomka pozdrowić, doktora Tomka z Niemiec. To jest pierwsza sprawa, a druga, drugi chciałbym nawiązać do tematu. Znaczy, a jak pozdrawiamy w kontestacji Niemiec? Heil! To nie wiem, no może nie, albo... Nie, może nie. Good evening może, albo, no może hi, to... Nie bądźmy prawicą z... No, dobra. Natomiast odnośnie rozmowy, tak? To znaczy, ja nie widzę problemu, że można było studiować i przy okazji pracować, tak? A na przykład takie fajne studia są na ASBIT, które trochę kosztują MBA, ale jak się uzbiera te 250, 300 miesięcznie, tak? Czy 400? Ale ty byś jeszcze mógł... Ale mógłbyś sprzedawać wazelinę, wiesz? On by jeszcze wazelinę sprzedawał. Cokolwiek. A z biuro i wazelina. No, a nie, to jest dobry, o, ty karierę zrobił. Ale ja mówię w ten sposób, że dlaczego miałby na przykład nie studiować czegoś konkretnego, tak? A przy okazji pracować. A no, później to już zobaczy. No, znaczy, bo on się na razie martwi o to, czy da radę pracować i przeżyć, a ty już mu sugerujesz, żeby nie dość, że zapracował na przeżycie, to jeszcze za studia płacił i jeszcze znalazł czas. Jeżeli wchodzi już, jeżeli... To nie strażmy człowieka, niech on się... Nie, ale ja się... Nie, to jest... No zaraz, wchodzi w głęboką wodę. No po co tak ma jest, pracować? Tak jest, to jest albo dobre. Albo idzie od razu... Albo się będzie bawił, albo się będzie bawił przez lata i no i znowu przez będziemy lata. Ale pół roku osobę, niech... która wyjedzie do Anglii, tak? A po co? A może i dobrze niech jedzie, może wróci. Ale nie, wyjedzie i będzie... Wiesz, będzie tam, no niech będzie... się uczy tutaj w dobrej szkole, coś pozna. Znaczy, tutaj powiedziałeś, już powiedziałeś niespójność. Tutaj w dobrej szkole. No, no to nie możemy mieć takich oksymoronów. Asbiro. No tak dobrze. Jest, cały czas jest to. Okej. Tak jest. No nie, ale to jest jakiś pomysł, żeby... Tak, ja tak zresztą robiłem, więc ja polecam, jeżeli ja się też, da. Tylko ja też. I... Panie Janka, poza tym no science fiction czasami warto czytać, bo to Minority Report, czyli raport mniejszości, to jest na podstawie książki Dicka, Filipa Dicka. I tam jest kilka fajnych książek, naprawdę, tego Dicka. To jest gościu, który pisał... Słuchaj, zrobiłeś dobre wrażenie, nie psuj go, dobrze? No. Ale nie, ale tam jest bardzo... Nie, ale ja sobie, jak ja wchodzę, rozumiesz, do kina, nieraz przez pomyłkę, wiesz, wchodzę do kina, to, jeszcze zobacz, to jest, ale to jest science fiction, ale nie, trzeba odrodzić. I lata takie, wiesz, że okrągłe, takie lata tam gdzieś, a nie, wychodzę. Janek, prosta sprawa, science fiction teraz, która jest w kinach, to ja też wychodzę. Ale science fiction z lat 50., 60. No, to jest zupełnie inna klasa. A trzeba powiedzieć, że Lem też pisał niby science fiction, a Lem to jest klasa sama dla siebie rzeczywiście. Otóż to, i Dicka jak poczytacie, czy Ubika, czy pana z Wysokiego Zamku, zobaczycie, że to jest, powiedzmy, że to jest science fiction, ale to są rzeczy, które są prawdziwe. Okej, dobra. Dzięki. Jeżeli jest taka sytuacja, to możemy autorowi listu doradzić jeszcze, żeby pisał science fiction. No, z tego, co widzę, że was to pasjonuje, nie? Nie, faktem jest, że to jest literatura czytana i jak właśnie czytałem nawet taką ankietę niedawno, co ludzie by chcieli czytać, najchętniej podróżnicze przygodowe, i science fiction. No to dobrze, bo ja science fiction książkę napisałem. Właśnie a ja tam piszę podróżniczą. A ja piszę podróżniczą, także wiesz. O, powiem. No, a teraz stwierdziłem, że będę pisał po angielsku, bo po polsku, przecież nikt nie czyta po polsku i zdenerwowałem się. Jak z Amazona dostaję te i jak sobie pomyślę, że tam właściwie wszyscy, większość to jest po angielsku, a ja pisząc po polsku i tak dostaję tam jakieś czeki, no to to czemu nie pisać od razu po angielsku? No, słuchaj, bo polski jest bardzo trudny, dlatego... No to, ale do czytania jest tak trudny, że tutaj tak mało polski ludzi jest czyta? Bardzo trudny, wiesz, jak obcokrawca, jak oni kaleczą, ten język. Rosyjski też jest trudny, ale też tam ludzie czytają i więcej niż w Polsce. Ja nie wiem, czemu Polacy nie chcą czytać. Słuchaj, powiedział mi taki jeden zaprzyjaźniony człowiek, że czytają Żydzi. O. Żydzi piszą 60, nie, Żydzi piszą 50% książek i czytają 60%. Znaczy licząc na jakim tle? W ogóle wszystkich ludzi? Tak. 60% książek, jakie wychodzi, no mówię oczywiście o Ameryce, bo tam jest najwięcej Żydów, no to 60% książek czytają Żydzi i 50% piszą Żydzi. Ja coś nie dowierzam. A u nas katolicy jakoś no widzisz. Ja coś nie dowierzam. O Smoleńsku bardzo dużo piszą teraz. A to prawda, to się sprzedaje. Bardzo dużo o Smoleńsku jest dużo książek. Nie czytałem jeszcze żadnej, ale myślę, że to science fiction może być też rzeczywiście niezłe. Ja muszę przeczytać teraz książkę, która się nazywa Czas oburzenia. Słyszałeś o tej? To jest ta, co spowodowała te rozruchy w Hiszpanii, a mam ją przeczytać. Ona 30 stron ma podobno. Mam przeczytać, bo mnie zaprosili do Talk FM na następny wtorek jednak, żeby ją komentować. No to ja ją przeczytam i skomentuję tam im. Ale skomentuj im tak, wiesz. Bo ja jeszcze nie wiem, co tam jest. Jeszcze nie czytam. O naszej linii, a nie po linii Talk FM. No to ja mam swoją linię, oni wiedzą zresztą. Ja wiem, już tam słuchałem, słuchałem cię kiedyś nawet. Słuchałem, tak, no, a ciekawe, ja nie wiem, co podobało. Będzie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tam będzie i kto tam będzie i nie wiem, co jest w tej książce, ale ja lubię tak sobie pogadać. Słuchajcie, no to wiadomo, no, w Hiszpanii jest jeden problem. Najpierw chcieli, żeby, rozumiesz, można było wszystko robić w dowolny sposób, jeszcze za pieniądze państwowe. A potem jak to zabrali, to się oburzyli. Hoppe pisze w tej książce ostatniej, Ekonomia i etyka własności prywatnej, pisze tak. Dlaczego ludzie są przeciwni prywatyzacji funkcji państwa? No bo jeżeli na przykład ktoś miałby prawo rano wstając, wychodząc z domu, podejść do dowolnego człowieka i dać mu po ryju, miałby takie prawo na przykład przez 17 lat, a nagle by mu to odebrali, to by uważał, że mu zrobili krzywdę. I tak samo ci górnicy, rozumiesz, jak oni teraz nie mają kilofem walnąć w ścianę dowolnego budynku albo rozbić jakiegoś samochodu czy czegoś, jakby im to zabrudzili, to powiedzieliby, że ogranicza się prawa związkowców. No, albo wolność się ogranicza. Ale, albo wolność, no, jeszcze wolność. W związku z tym trzeba tylko po prostu spróbować. Trzeba zacząć, wiesz, działać zgodnie z zasadą i zacząć właśnie ograniczać te prawa. No w Hiszpanii za późno się obudzili. Mieli tego Zapatero, który im wszystko pozwalał. Dowolne związki partnerskie tam mogły być. Tam nawet się single mogli ze sobą ożenić. No ale to nie przez to kraj tak zubożał. Ale nie, to jak to nie przez to? To właśnie przez to zubożał. Dlatego, że nie można być liberałem w sferze ekonomicznej, przepraszam, liberałem w sferze ekonomicznej, a libertynem w sferze obyczajowej. No, a to dobry temat do porozmawiania, bo ja nie wiem, czy tak do końca jest. Ale to bardzo chętnie. To są dwie różne rzeczy. Bardzo chętnie, za tydzień możemy się spotkać i będziemy rozmawiać na ten temat. To by był dobry temat. No czy można te dwie sfery rozdzielić? Czy można być na przykład za aborcją, związkami homoseksualnymi i tak dalej, i tak dalej, a równocześnie za niskimi podatkami, tak, wolnym rynkiem. Żeby nie było dystrybucji, tak, redystrybucji. No, dobry temat. Ja dobry sam, temat, sam już nie się wiem, napisuję. Dobra. No to będziemy kończyć. Dzwonił jeszcze Mariusz tutaj, bo myśli, że już mu się połączenie połączyło, znaczy naprawiło. To ja go na chwilę myknę, jak mu się uda, to ma minutę ostatnią, żeby coś dobrze, powiedzieć. Dobrze, dobrze. Dawaj, Mariusz, szybko musisz. Dwie rzeczy. Po pierwsze, odnośnie tej książki, to możesz zrobić tak jak amerykański reżyser, czyli będziesz ją recenzował oficjalnie mówiąc, że nie czytałem książki, bo oni tak filmy kręcą, w sensie ekranizacje, że nie czytałem książki, ale... No nie. Odnośnie tego gościa, ja tak polecę pragmatycznie poradami. Niech on raz idzie na studia, niech sobie weźmie małą uczelnię, gdzie się łatwo dostać, niech sobie weźmie tam indywidualny tok nauczania i teraz przy dobrych układach ma rok na myślenie, gdzie ma zapewniony wikt i opierunek od rodziców. Niech nie idzie absolutnie na ten, no jak to się mówi, zaoczne. No zaoczne na dzień dobry będą musieli rodzice włożyć dużą kasę. I jak on po roku zrezygnuje, to oni powiedzą, o, my tyle na ciebie wydaliśmy, a ty co sobie jaja robisz? Więc niech idzie na te, prawda, dzienne, w cudzysłowie bezpłatne. I ma w tej chwili rok do namysłu. Tam się nie musi skupiać, prawda, na studiach, bo nie chodzi o to, żeby to skończył. Tylko, że miał spokój, już przez ten czas może kombinować. Tryb indywidualny nauki sobie weźmie po to, żeby mieć więcej czasu. Ale poczekaj, ale czasu na przez pracę. To, że on będzie miał takie poczucie bezpieczeństwa, to może słabiej kombinować. No, wiesz, jednak tak motywuje człowieka. Głód jest silny motywator. Weź chwileczkę, Janko, ci powiem w ten sposób. Na przykład ja wiem, że McDonald's bardzo takie ruchome godziny pracy robi dla studentów i masa studentów właśnie na tych tego typu... To jest przykład, prawda? Bo tam zależy, jak ustali z pracodawcą. Jednak on będzie już miał jakieś obycie z pracą, prawda? Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. Bo on mówił w tej chwili, że nie wie absolutnie dlaczego, że jego szkoła nie przygotowała do życia, on nie wie jak żyć, tak? Jakże to wygląda. Więc dla mnie trochę jest głupie, jak tak niektórzy chwalą to rzucanie na głęboką wodę. No ja mogę wziąć 5-letnie dziecko i rzucić do oceanu i powiedzieć pływaj, no nie? Tak trochę bez sensu to jest. Chodzi o to, że po prostu liznął tematu. No nie, no to jest, no masz rację, nie. Ja ci powiem, ja też jestem, przecież to nie chodzi o to, żeby jakiegoś herosa wychować, bo jak nie daj Boże się okaże, że on jest za słaby psychicznie na herosa i utonie, prawda, na tej głębokiej wodzie, no to się mu zrobi krzywdę. Chodzi o to, żeby się po ludzku, prawda, przygotować do takiej roli. No dobra, to jest jakiś pomysł. Dobra. Bez właśnie pomysłu na skończenie tych studiów. No po prostu, żeby miał ten czas. Okay. Bo przez ten rok będzie mógł sobie przede wszystkim poznać środowisko. Może tam kogoś spotkać, prawda, z kim faktycznie w coś wejdzie w jakiś układ, będzie robił jakiś projekt i tak dalej. Albo może sobie odpowiedzieć na pytanie, co chce w życiu robić. Mm-hmm. I wtedy już na własną rękę doszkalać się w tym zakresie. Ja na przykład grafikiem jestem, samoukiem. Nie kończyłem żadnych kursów, nic takiego. Ćwiczy u mnie w podcaście Masa Krytyczna rysowanie też ze scenariuszem. Ale posłuchajcie. Dobra, okej, Mariusz, dzięki wielkie. Bo dziękujemy ci bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dzwoń do nas, Mariusz. Słuchaj, mnie się wydaje, że ktoś, kto jest taki, wiesz, taki straszny, ortodoksyjny w sprawach, do których, no ja nie wiem, czy tak znowu trzeba tej ortodoksji. Wiesz, prawda, że on to już jest absolutnie przejednany wróg na szkoły państwowe i tak dalej, to jest dla mnie za sztywny, za skostniały człowiek, więc może lepiej właśnie wykorzystać wroga. Wiesz, jest taka koncepcja, czy taka technika, nazywa się marketing judo, czyli to jest takie marketingowa koncepcja. Mianowicie, że wykorzystuje się siłę, energię tego, który nas atakuje, czyli przeciwnika, czyli konkurenta na przykład, do tego, żeby sobie zrobić dobrze. No, natomiast tak jak na przykład, jak jestem w Tok FM na przykład na tej zasadzie. No na przykład, tak. No więc właśnie, okay. Bo tam dużo ludzi ogląda Tok FM, ale ty tam jesteś w innym celu. Z innymi, prawda, poglądami ciutki. No ale gdybyś na przykład powiedział, ja do Tok FM to w życiu nawet damy, no moja noga tam nie postanie i tak dalej. No właśnie na czacie dużo ludzi widzę z takim poglądem. No o co to tam? To właśnie niech tam noga postanie właśnie i tam nabłoci im, peta zgasi, prawda, na podłodze i tak dalej. No wiesz, to może być bardziej satysfakcjonujące. No ale słuchajcie, czas leci. Następnym razem się spotkamy i pogadamy na temat taki. Czy można być w kwestiach fiskalnych czy w kwestiach finansowych liberałem, przepraszam, konserwatystą, czy no właśnie... Wiesz, no być jest, za wolnością. Tak, liberałem, a socliberałem w kwestiach obyczajowych. Czemu soc? A nie mówiliśmy, że soc. mówiliśmy, liberalizm ten w sensie amerykańskim, no, że wiesz, że jesteś za wszystkim, że wszystko pełna wolność, to jest socliberalizm po polsku. No nie, to musimy jakoś tak precyzyjnie powiedzieć. Chodzi o to, czy można wolność gospodarczą głosić i jednocześnie wolność poglądów, czy to jedno z drugim nie stoi w konflikcie. Czyż wolność takich obyczajową? Zaraz, wolność poglądu, oczywiście, tylko czy... Obyczajową. Pełną swobodę obyczajową. Tak, tak. O. Trzeba najpierw sobie zdefiniujemy, co przez to rozumiemy, no, i będziemy dyskutować, a potem może być nawet i mordowicie. Może być. Sam nie wiem, bo na przykład Janusz Korwin-Mikke i UPR zawsze podkreślałem to, że to jest partia konserwatywno-liberalna, właśnie odwołując się konserwatyzmem do obyczajowej. Ale to nie sterena. O to chodzi. Nie? To nie jest to. Nie? To konserwatywno-liberalne to znaczy, to jest konserwatyzm liberalny, nie konserwatyzm socjalny, nie, ten taki socliberalizm, tylko to jest konserwatyzm klasyczny. Myślisz? Czyli tak. Ja rozmawiałem z Januszem, bo miałem taką, jak tłumaczyłem Rusha Limbo, to nie wiedziałem, bo on, Rush Limbo, mówił o, wiesz, naszymi wrogami to byli liberałowie, czyli Clintoni, wiesz, tam Jesse Jackson i tacy. Natomiast, a przyjaciółmi byli konserwatyści. Mhm. Więc chodziło o to, jak ten konserwatyzm się ma, jak mam przetłumaczyć liberała amerykańskiego. Czyli socliberał. I to właśnie, i to Korwin mi właśnie na to zwrócił uwagę i tu ma rację, bo wielokrotnie potem już sprawdzałem. Socliberał to jest taki, kto jest ten liberał w sensie amerykańskim. A liberał w sensie polskim, no to raczej jest albo konserwatysta, albo libertarianin ostatni. Libertarianin, tak. To by było nawet fajnie, jakby był. No albo tak upraszczając, na przykład, czy może audycję w kontestacji prowadzić gej i będzie okej. Okay. Taki. Jeszcze się będzie rymowało. No, ja bym nie miał nic chyba przeciwko temu. A dlaczego nie się gej prowadzi? No właśnie. Tylko żeby nie był pedał. Jaka to jest różnica? A że ten działacz taki, tak? No nie, nawet, znaczy wiesz. To rozróżnienie. Ale słuchaj, właśnie, no nie będziemy teraz... No to nie, dobra, to nie zaczynamy. Zaczniemy tę dyskusję za tydzień. Dobra, akurat, a szkoda, dziękuję wam bardzo, przepraszam, żeśmy przedłużyli. Co jeszcze chciałeś dodać? Że szkoda, że akurat się trochę zrobił internetowy sezon ogórkowy, czyli ISO, że tak, bo już lato, to już widać, mniej ludzi słucha, wszystkie statystyki pokazują, jak tak siada. Zawsze tak jest, co roku w lecie, to nie, że coś nie tak z radiem, tylko tak ludzie mają zwyczaje swoje na lato. To tyle powiem, a jeszcze powiem, że dzięki wszystkim sponsorom i mam nadzieję, że zostawią nam coś trochę przed wyjazdem na wakacje, żebyśmy przez wakacje spokojnie tu płacili za serwery i dalej poradzili audycję. I dzięki za ostatnich tutaj trzech sponsorów wymienię, bo się fajnie nazywają. Ostatnio coś nam dał całkiem sporo. Pies, który chędoży urzędników, sponsorem naszym został. Oraz świnia. Taka świnia. No i Gigo, Gago, Guga, Guga też dał. I wypożyczania samochodów Kraków. A skorzystałeś kiedyś z czegoś takiego? Nie z Krakowa, nigdy w życiu żadnej wypożyczalni. No słuchaj, właśnie, natomiast jeżeli już tak, widzisz, to mi zapomniałem, co chciałem powiedzieć, i leciało mi z głowy, ale ty zacząłeś mówić... no dobra. No ja w każdym razie powiem co innego. Dobra. Słuchajcie, pojawiła się bardzo niepokojąca wiadomość, że nasz ukochany rząd podpisuje umowę antyrajską, prawda? To znaczy umowa, która ma wyeliminować ma zobowiązywać kraje uchodzące za raje podatkowe, na przykład Cypr, do informowania rządu polskiego o różnych tam, prawda, szwindlach, jakie robią Polacy, wykorzystując A co ty opowiadasz? Przecież rząd polski nie może niczego nakazać obcemu krajowi. Może podpisali taką umowę. Unia nakazała i Unia wymusza. Ja. Ale w związku z tym chciałem pocieszyć tych, którzy się martwią, że co z tego, że oni... Bo problem polega na czym? Żeby obywatel polski nie wykorzystywał unijnych luk albo liberalnych przepisów cypryjskich i nie zakładał tam biznesu, uszczuplając dochody fiskusa w Polsce, to na to jest bardzo... jeżeli zlikwidują raje podatkowe, to będzie... To nie będzie tego można robić. Ja nie sądzę, żeby to w ogóle było możliwe. Ale poczekaj, trzeba robić? Trzeba po prostu wyprowadzić się tam i żyć sobie tam. Właśnie. I nie korzystać z ustawodawstwa raju podatkowego, tylko mieszkać w raju podatkowym. Tak, no właśnie wtedy obowiązuje prawo tamtego tylko kraju, tylko i wyłącznie. No ja już mam dwóch znajomych, którzy wyjechali na Cypr, mieli być tutaj, mówię, to będziemy zaraz w miesiącu tu przyjeżdżać, wyjechali chyba z rok temu, jedni albo półtora roku temu i ani raz jeszcze nie byli. Ja pytam się, a czy, kiedy przyjedziecie? A, tam będziemy jeździć, to jest beznadziejnie. Wiesz, tak. to jest albo zimno, albo coś tam i nie pasuje im. A drudzy wyjechali też jest pół roku temu i też słuch po nich zaginął, w ogóle nie chcą wracać do kraju dziadów. No. Także nie ma się co A czym, to jest teraz dwuznacznie brzmi, jak powiedziałeś, kraj dziadów, bo to takie bardzo dwuznaczne właściwie, nie? Ale jak dwuznaczne? Że tu kraj to jest dziadów. Jednoznaczne. Kraj dziadów kraj w sensie dziadów to jest jednoznaczne. Dziadów. No, tak. Słuchajcie, nie będziemy sobie teraz tych wieloznaczności... Czekaj, a jak się nazywa ten od Kiboli, ten przywódca? Nie dziad? Nie to ten z mafii? To staruch! No to tym bardziej. Kraj dziadów, i trzecie znaczenie ma kraj dziadów, bo to staruch to dziad taki, czyli no Kiboli. Kraj, też. Kraj dziadów. Kraj dziadów. Więc to jest, bo to jest kraj dziadów. Więc słuchajcie, ci, co się obrażają, jak ja tak mówię, no to bardzo im przykro. To jest tradycja jeszcze okresu romantyzmu Mickiewicz. Jak wiesz, dla tych, co się obrażają. To tradycyjne. A jak się nie obrażają, to jedziemy na całość. W Polsce istnieje tradycja obrażania się na każdego, kto trzeźwo myśli i umie liczyć, więc to chyba dobrze, że... Nie, to ja bym powiedział inaczej. U nas się obrażają wtedy, jak nie potrafią znaleźć riposty, albo na przykład jak usłyszą coś, co ich wkurzyło, wiesz? No, czyli ja praktycznie zawsze. Coś, no. Tak, on powiedział, ja jestem, ja powiedziałem koledze, mówię, słuchaj, jak ty możesz publicznie mówić, że ty chętnie płacisz podatki, jak ja wiem dobrze, że niechętnie płacisz podatki. A on mówi, jak chwileczkę, jeżeli podatki idą na słuszne cele, to ja bardzo chętnie płacę, tak mi tutaj wiesz. Tak ja mówi? Nie gadaj mi takich bullshitów, dlatego że dobrze wiemy ty i ja, że o podatki nie idą na słuszne i dobre cele, prawda? No. On mówi, no tak, no to po co chwalisz? No to wiesz, ale on, ponieważ kolega... I teraz już nie miał co odpowiedzieć, to się oburzył, tak? To był ten moment. Ale on się tak bardzo nie oburzył. Ale jakby był obcy całkiem, to by się bardzo oburzył i powiedział, ty świnio, nie jesteś patriotą. On by powiedział, że jesteś z PO, bo mi też ostatnio mówiłem albo z PiS-u. Wszystko jedno, ważne, żeby z kimś skończyć. Albo z PSL-u. A to za różnica, prawda? Ważne, że nie swój. Właśnie tak. Ważne, że z innej partii. Tak. Słuchajcie... Ale ja nawet wymyśliłem takie słowo, wiesz, w języku polskim, które się nie za bardzo przyjęło, bo się akurat czasy zmieniły. Ale było, starsze pokolenie mówiło o patriot, że ktoś jest patriotą, a młodsze pokolenie, znaczy ja mówię o czasach 20 par lat temu, mówiło, że ktoś jest partiotą, prawda? Partiota, o dobre, partiota, to jest prawda? Bo to partiota to był taki, co właśnie... ta Polska Zjednoczona, no teraz jest PO, czy jakiś PiS, to są te partioci, to jest, my żyjemy znowu, teraz odżywa nam społeczeństwo partiotyczne. Świetne to jest. Aż a taki dżingielek. Patriota, idiota, pan też patriota? No to ja to kocham ludową ojczyznę. O tak mi się przypomniało z filmu. No właśnie. Tak. Słuchajcie, no to wszystkiego dobrego, strasznie się przeciągnęli. Ale fajnie, nie? No, ja nie wiem, to wiesz, to nam się tak wydaje. No to prawda, ale dziś dużo ludzi słucha. Tak. Dużo? No to dobrze. No to w takim razie słuchajcie jeszcze dalej, ale potem się połóżcie spać, bo jutro rano trzeba wstać. Ja o 9 mam już spotkanie. No i potem cały dzień będę orał na tym upale. Ale może jakiś chleb z tego urośnie. Pozdrawiam was za tydzień. Już pamiętacie, co mówiłem? No. Liberalizm kontra socliberalizm. Czy można pogodzić te dwie sfery? Dobre, spróbujemy tak. A ja będę skręcał w stronę tego geja, żeby tak praktycznie... Partii, bardzo dziękuję i umawiam się z tobą na teraz. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To zapraszamy za tydzień. Pamiętajcie, piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com pod tym odcinkiem. No i dobranoc. Tylko przychylne. Nie, żartuję. Wszelkie piszcie. Piszcie też nieprzychylne. Aktywni bądźcie, to się przydaje w życiu. Tak, ale jak piszecie nieprzychylne, to proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu. I my do ABW prześlemy potem. No oczywiście. Okay. Albo NKW i tak dalej. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy i pamiętajcie, partiotyzm to nasza... A mówiłem wam, już nie zaczynaj nowego tematu. Że chciałbym założyć partię. Jaką? Matka jest tylko jedna. Bo jest, jak ten jest Polska jest najlepsza, to matka jest tylko jedna, mi się wydaje, że to by nawet bardziej chwytało za serce. A ja chciałem inną założyć, bo Polska jest najmniej ważna. To by z palikotem musiał być. No razem z palikotem i na kościoły palić kościoły i klasztory. A mogliby przynajmniej założyć partię o nazwie Polacy są najważniejsi, to by jakiś sens miało. No to ja tak kiedyś napisałem temu założycielowi tego hasła. Tak? Ale słuchaj, matka jest tylko jedna, jakbyś taką partię założył i powiedział, że ty jesteś, reprezentujesz miliony polskich matek. To są tylko jedne, prawda? No i wiesz, a oni mówią, jak to miliony, jak jest matka tylko jedna? No tak to można, wiesz, dużo nas zrobić. Znaczy, Pałac Kultury jest tylko jeden, albo cokolwiek innego. Redaktor, jak ona się nazywa ta? Olejnik by zapytała, jak to ma miliony matek, skoro matka jest tylko jedna? No, ale matka jest tylko jedna, słuchajcie, a nie wiem, czy znacie ten dowcip, to jeżeli nie znacie, opowiem wam następnym razem. Znacie, czy nie? Nie znacie ten dowcip, bo matka, że matka jest ja tylko znam, jedna? Ja znam. No to tak znaczy. Wszyscy znamy, chyba znają. Znają, tak. Dobrej nocy. Dobranoc. Cześć, dziękuję bardzo. No, a chciałem puścić ładny... Alberta. Właśnie tak, a chciałem taki ładny przerywnik wcześniej, ale mi nie wyszło. A to w ogóle mi nie działa, coś zepsułem. Albert, wychodzimy!